तब हो चतुः। पूछा जब प्रजापति रे, जवाब में उन दोनों ने कहा सर्वमेव इदम् आवाम भगव आत्मानं पश्याव। सर्वमेव इदम् आत्मानं आवाम पश्याव, हम दोनों का ये जो शरीर रूपी आत्मा है इसी को हम लोग पूर्ण रूप में यहां देख रहे हैं। कहां से कहां तक देख रहे हो? आलोम अभ्यान अखेभ्यः प्रतिरूपमिति, लोम से लेकर के सिर का पैर के नाखून पर्यंत संपूर्ण प्रतिरूप को हम देख रहे हैं। यदि आवाम हे भगवो लोम नखादि मंतौ स्व एवम एव इदम् लोम नखादि सहितम आवय प्रतिरूपम उदिशरावे पश्यावैति। जिस प्रकार से हम लोगों का यह शरीर, ये पूज्य गुरुदेव लोम नखादि वाला है इस शरीर के अंदर, ठीक उसी प्रकार से हम अपने आत्मा को भी लोभ न खादी सहित ही प्रतिरूपात्मक प्रतिबिंबात्मक छायात्मक दृष्टिया हम देख रहे हैं। तब गुरु ने सोचा वे प्रजापति ये तो उल्टा ग्रहण कर लिए हैं, इसलिए हम इनको कैसे विवेक कराएं? विवेक उत्पन्न कराने के लिए तब प्रजापति वाच सात धर्म ग्रदौ सुवसनो परिष्कृदौ भूत्वा उदशराव अवेक्षेथामिति। तव सात जलं ग्रदौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वा उदशरावे अवेक्षां चक्राते। तव प्रजापतिर्वाच किं पश्यथ इति। तव पुनः प्रजापतिर्वाच, उन दोनों से पुनः प्रजापति ने कहा अब जो है आप अपने ब्रह्मचर्य वेश को त्याग करके वापस अपना सात अलंकारों से युक्त हो जाओ, सुंदर कपड़े पहनो, परिष्कृत होकर के अपने आप को उदिशराव में देखो। तो दोनों ने वैसे ही किया, सात अलंकरण युक्त सुवसन परिष्कृत होकर के उदिशराव में देखा। तब प्रजापति ने पूछा अब तुमको क्या दिखाई दे रहा है? जवाब में फिर वही गलत देंगे वो, अभी उनकी अकल तो खुली नहीं, अभी विवेक नहीं हो पाया। तो अपना प्रजापति रिवाच, तो अपना प्रजापति रिवाच, जैसे अज्ञान वाला जो होता है जिसको विवेक सही सही नहीं है, उसे चाहे 36 बार पूछ लो ये क्या दिख रहा है, आकाश कुछ दिखता है तुमको है? आकाश कुछ दिखाई दे रहा है तो जब हाँ नीला रंग दिख रहा, जितने बार पूछो यही बोलेगा नीला रंग दिख रहा। आकाश नीला रंग कैसे दिखेगा? आकाश तो रूप होता ही नहीं। लेकिन विवेक इतना आसान नहीं से हो नहीं पाता है। अब भी आप लोग देखेंगे आप भी कहेंगे नील के कहना है, आकाश रूप दिख रहा है ना। और जब 50 बार पढ़ चुके हैं भ्रांति है, फिर भी कोई पूछे हाँ कर हाँ नीला रूप है, तल मलिनत्व सब आरोप करते ही रहते हैं और उसको सत्य रूपेण अनुभव व्यवहार कर लेते हैं। कभी ये नहीं कहोगे हाँ रूप नहीं है, वही कह सकता है जब पूर्ण विवेकी है। वही इन दोनों का हाल है, अब भी उनको दिमाग वही दिख रहा है शरीर ही आत्मा, शरीर को ही आत्म रूपेण देख रहे। पहले वैसे तो आप थोड़ा और ढंग से दिख रहा है, पहले साधारण सफेद धोती वगैरह ब्रह्मचारी का वेश में था आत्मा, और अब जो आत्मा इस रूप का हो गया सुंदर हो गया है। तो पुनः प्रजापति वाच छायात्म निश्चय अपनयाय, उनकी जो छायात्म बुद्धि है उस निश्चय का अपनयन करने के लिए प्रजापति ने कहा सात दलंग्रदो यथा स्वगृह, जैसे आप अपने घर में रहते वक्त सुंदर वेशभूषा पहन के रहते हैं उसी प्रकार से सुवसनौ महार वस्त्र परिधान, महान दिव्य वस्त्र परिधान आदियों को पहनकर परिष्कृत हो, छिन्न लोम नखौ। अब जब ब्रह्मचर्य कारण से लगता है दाढ़ी मुछ छोड़ रखे थे हैं, तो छिन्न लोम रखो, अब जो है लोम नखादि को छेदन करता हुआ सही ढंग से कटिंग करके हो जाओ तैयार, नहीं हीरो बनो। भूतवा उदयशरा में पुनरीक्षे थामिति, ऐसा हो करके दोबारा आप अपने चेहरा वगैरह शरीर को देखो, और आत्मा को ढूंढो उसमें, कहां है आत्मा? यह च न आदिदेश, लेकिन आप यह नहीं बोल रहे हैं प्रजापति, जो तुमको नहीं मालूम होता है, समझ में नहीं आता, हमसे पूछो, अब नहीं कहा। यद अज्ञातम तन्मे प्रभूतमिति न आदिदेश कथम पुनर अनेन सात्वलंकारादि कृत्वा उदुषराव्यवेक्षणेन तयोच्छात्वग्रहो अपरितस्य, क्यों ऐसे किया? कथम तो ये मान करके कि निश्चित रूप से छात्र जो बुद्धि होगी ना वो दूर जरूर हो जाएगा। इतना समझ में आया ना, अरे पहले सफेद वस्त्र पर आता, फिर नीला पीला काला वस्त्र अगर हो गया है, इसका मतलब वो ये आत्मा नहीं है, ये तो बदल रहा है। पहले कुछ रूप में दिखा और अब कुछ और तरीके से दिख रहा है, इसे जो दिखाई दे रही है आत्मा नहीं है, इससे अलग कुछ विलक्षण आत्मा होगा, इतना तो विवेक हो जाएगा। यूं समझ करके जान करके इन्होंने नहीं कहा। अनेन सात अलंकारादि कृत्वा उदुषरावे अवेक्षणेन, अनेन अवेक्षणेन सात अलंकाराश्य करके उषराव में एतर्ष अवेक्षण के माध्यम से तयो छायात्म ग्रह अपनी तस्यात, उन दोनों के द्वारा जो छायात्म का ग्रह तक ज्ञान था वो दूर हो जाएगा। इति मत्वा न आदिदेश, ऐसा अनुभव करना पूर्व में सात अलंकार सुवसनादि नाम आगंतुका नाम छायाकारत्वम उदेशराव यथा शरीर संबद्धा नाम एवं शरीर से छायाकारत्वम पूर्वम बभुवैति गम्यते। ये इनका मन में था प्रजापति, इस तरह से विवेक कर लेंगे ये, हाँ? ये सोच लेंगे सात अलंकार सुवसन आदियों का आगंतुक धर्मों से जो छाया करतो, ये आगंतुक कर्म धर्म क्या किया, छाया का निर्माण में उपयोग सहयोगी हो गए हैं। यथा ठीक उसे पहले भी जो दिख था उसने भले ऊपर कपड़ा नहीं रहा होगा तो उसको समझ में आना चाहिए शरीर संबद्धानाम एवं शरीर से छायाकर्तम, जैसे शरीर संबद्ध वस्त्र आदि छाया का कारण बन गया, उसी प्रकार से शरीर भी छाया का निर्माण करने वाला है, अतएव शरीर आत्मा नहीं हो सकता। इसे पूर्वम बभुव, पहले भी शरीर ही छाया का कारण बना था, जैसा भी सात अलंकरण आदि छाया का कारण है, पहले शरीर भी हमारा छाया का कारण था, ऐसा विवेक उनके अंदर हो जाएगा। इति गम्यते शरीरैक देशानां च लोमनखादिनां इत्यत्वेन अभिप्रेतानां अखंडितानां छायाकर्तं पूर्वमासीत्। पहले क्या था, शरीर का एक देश होता लोमनखादि, उसको क्या माना था, ये नित्यात्मा है, नित्यत्वेन अभिप्रेतानां अखंडितानां छायाकर्तं पूर्वमासीत्। और अब क्या हो गया, छिन्ने सुचन नहीं लोम नखादी छाया दृश्यत है, अब वो लोम नखादी का छाया देखेगा क्या, वो सब कट गया। तो जब काट दिए गए हैं तो उसकी विवेक जगनी चाहिए, नित्यत्व अभिप्रेता नाम अखंडता छायाकर जो था उनके छिन्न होने पर नहीं लोम नखादी छाया दृश्यत है, अतो लोम नखादिवत शरीर से आगमापायित्वम सिद्धम। जैसे लोम नखादि के समान जो है शरीर भी क्या है, आगमा पाई है, ये बात सिद्ध हो जाता। इति उदुषरावाद दृश्यमान से निमित्त देहस्य अनात्मत्वं सिद्धम्। इस प्रकार से उदुषरावादियों में सभी में दिखाई देने वाला और उस दिखाई तादृश छाया जो दिखाई दे रहा है उसका निमित्त भूता जो भी है साधुरंग करने नखना इत्यादि वो भी सब के सब देह के सहित तो अनात्मा है, ये बात सिद्ध हो जाता। दृश्यमान से तमित्त से देहस्य अनात्मत्वं सिद्धम्। उदुषरावाद छायाकर्ता देह संबंध अलंकारादिवत, देह संबंध अलंकारादि के समान बना ना, देह आत्मा भवितुम नार्हति, अनुमान बना दिया यहाँ पे, ये जो शरीर है ये आत्मा नहीं हो सकता, क्यों? उदुषरावाद छायाकर्ता हेतु है, दृष्टांत क्या है, देह संबंध अलंकारादिवत, देहो नात्मा छायाकर्त्वात् अलंकारादिवत्, सीधे से अनुमान है। न केवलम एतावत् एतेन यावत् किंचित् आत्मत्वम् अभिमतम् सुख दुःख राग द्वेष मोहादि च कादाचित् कत्वात् नकलोमादिवद् अनात्म इति प्रत्येतव्यम्। इतना ही नहीं, उसको और यदि ज्यादा तेज बुद्धि वाला होगा ये भी विवेक कर लेगा, जब शरीर ही आत्मा नहीं है, इस शरीर में होने वाला जो सुख दुख राग द्वेष मोह आदि ये भी क्या है, कादाचित के लोमादि के समान। इसलिए एक और अनुमान हो गया, सुख दुख राग द्वेष मोह आदि नात्मा भवितुमर्हति कादाचित्तत्। क्यों? अनित्यत्वात्। दृष्टांत क्या है? न खलोमादिवत। उस दूसरा अनुमान में उन्होंने किया, न केवल मेतावत, इतनी ही निश्चय नहीं होती बल्कि और ज्यादा। इसी दृष्टांत के द्वारा उद शराब के द्वारा ही एते नहीं वा यावत किंचित आत्मत्व विमान, जिस जिसमें आपने आत्मत्व का विमान कर बैठे थे, आत्मत्वाभिमतम कौन से, सुख दुख राग द्वेष मोहादि, सुख दुख राग द्वेष मोहादि को लेकर आत्मत्व का विमान था, वो सारे के अंदर आपके निश्चय हो जाना चाहिए। कादाचित्वात, इस हेतु के आधार पर नकलोमादि के समान ये भी अनात्मा है, इति प्रत्येतव्यम, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। एवं अशेष मित्याग्रह अपने निमित्ते साधलंकारा दृष्टान्त, इस प्रकार से संपूर्ण रूपेण जितना भी मिथ्या ज्ञान था, उस मिथ्या ज्ञान का अपनयन का निमित्त है उदिशरा दृष्टान्त, सर्व मिथ्या ज्ञान का नाशक है। नापजगाम यस्मा तस्मात स्वदोषिणी प्रतिबद्ध भी, फिर भी यदि उनके जो है मिथ्या ज्ञान अपगम नहीं होता है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। ऐसा होने यदि क्या है वो कदया कि अशेष मिथ्याग्रह पर निमित्ते साधलंकारा दृष्टान्ते प्रजापति उक्ते श्रुत्वा तथा कृतवतोरपि छाया विपरीत ग्रहो नापजगाम। उस प्रजापति के उपदेश आदेशानुसार वैसे ही सब किया उन्होंने, लेकिन फिर भी उनका विपरीत ग्रह गई नहीं। छायात्ता में जब विपरीत ज्ञान हुआ था, नाप जगाम वह दूर नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये नहीं समझो कि प्रजापति ने समझा नहीं पाया। ये ना कहें आप इसे गुरु का दोष है, प्रजापति नहीं समझा पाया शिष्य को, ऐसा नहीं। यस्मात् न पचगाम तस्मात् स्वदोषेण वक्य निश्चित प्रतिपति व्यक्ति विज्ञान इनमें विरोचन अभूता गम्यते। ये हमें मानना पड़ेगा कि स्वगत कुछ दोष है, अभी बाकी वासनाएं भरी पड़ी है, भले वो ईर्ष्या द्वेष को तो छोड़ दिए हैं, लेकिन अभी अंदर में अनेक प्रकार की वासनाएं भरी पड़ी है। उन दोषों के कारण से वह प्रतिबद्ध विवेक विज्ञान वाले हो गए, इसलिए इंद्र विवेचन दोनों को वह मिथ्या बुद्धि जो हुई थी छात्मा महत्व बुद्धि वह दूर नहीं हुई, ऐसा मालूम होता है। ऐसा कैसे मालूम हो गया? कारण क्या कथा स्पष्ट कर रही, यही उन्हीं का अपना दोष ना होता तो बाद में कैसे इंद्र को ज्ञान हो गया? जैसा है जैसा, और 32 साल तपस्या किया, और 32 साल तपस्या किया, दोष दूर होते गया, दूर दूष होते होते होते होते उसको वास्तविक आत्मा का ज्ञान हो गया। लेकिन जो अपने वासना के अधीन ही रहते हैं वो तो पीछे पाठ छोड़ के भाग जाते हैं, या नहीं? ऐसे जो लोग हैं वो कभी ने पूरा ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर सकता, यथा विरोचन स्ववासना के अधीन है, उसमें और कोई रास्ता नहीं, उसका वासना क्षय के लिए अवसर देना ही पड़ता है। यहाँ पर ज्ञापन कर रहे हैं प्रजापति, आप जबरदस्ती करोगे ना वो सब उल्टा ही अर्थ लगाएगा, वो आसुरी वेदांत ग्रहण कर लेगा, अहमेव ब्रह्म अन्य सर्वम अब्रह्म, ऐसा ग्रहण कर लेगा वो, हम ब्रह्म एव अस्मि, अरे सर्वम ब्रह्म अस्मि नहीं, हम एव ब्रह्मास्मि ग्रहण कर लेगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों? उसकी वासना ऐसी है, क्षय तो हुआ नहीं, इसलिए उसको जबरदस्ती रोक करके ज्ञान नहीं देना चाहिए। हमारे यहां जितने आते हैं जाने की बात बोलते हैं, हाँ जाओ बोल देता हूं, जाओ ठीक है, आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, नहीं हुआ वो आप जानिए, आप जाइए, उसको जाना है जाओ, अपने आप समझ में आएगा, इस जन्म में तो किसी किस जन्म में समझ में आएगी, तो फिर वो सही ढंग से अध्ययन करेगा, अपने आप लग जाएगा दोबारा। तो लेकिन जब तक वासना क्षय नहीं होता है तब तक जो वो विवेक जग ही नहीं सकता है, कि जितना भी कहो वो नहीं विवेक जगेगा, अंदर भय रहता है, वहां जाए तो अन्य क्षेत्र का रोटी खाना पड़े तो कैसे चलेगा। अब मिशन छोड़ दें, आश्रम छोड़ दें, बड़े बड़े आश्रम में रहने वालों को यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी है कि कर रहे व्यवस्था ही नहीं आपके पास, आपके साथ आके क्या करेंगे। ये हमारे पास सारे पढ़ने के लिए की व्यवस्था के लिए, व्यवस्था तो अपने आप भगवान करेगा। तुम्हारी मर्जी तुम्हारे प्रारंभ में है तो सब होते रहेगा, तुम्हारा लक्ष्य तो पढ़ना होना चाहिए ना। नहीं, वो पहला उनका लक्ष्य व्यवस्था होता है। वो देखते हैं कि महीना में कितना जेब खर्चा मिलेगा, कितने भंडार का पर्ची आएगा इनके पास, क्या होता है सब खबर ले लेते हैं पहले। जब देखते हैं इनके पास कुछ नहीं होता है तो हर बेकार है, तो वो दूसरा आश्रम ठीक है। तो कारण क्या है कि वासना है। अभी वो भंडारों की वासना, धन की वासना, व्यवस्था की वासना अभी गई नहीं ना, तो इसलिए वो सम्यक विवेक ज्ञान उसके अंदर जग ही नहीं सकता। और जो गलत है उसी में वो रमते रहेंगे, सही को ग्रहण नहीं कर सकते। तो पूर्व देव दृढ़ निश्चय उपप्रेक्ष किम पुछते। यद्यपि वो पूर्वदी दृढ़ निश्चय वाले हैं, ये जानते हुए भी प्रजापति फिर भी पूछता है किम पुछते, क्या तुम लोगों का विवेक जग रहा है, कुछ समझ में आ रही कुछ बात अभी। तो हो चतुर यति विदम आवाम भगवत सात दलंगृत शुभ श्रम परिष्कृत एवं इमौ भगवत सात दलंगृत शुभ श्रम परिष्कृत आत्मा होवाच एतदम ऋतम अभयम एतद्रमेति तव शांत हृदय प्रव्रजतु। तव तथैव प्रतिपन्नौ, बोलो पहले जैसा बोता वैसे वैसे अभी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। यथैव इदम इति पूर्वत, बाकी सब पूर्वज समझो। सात दल यथा सात अलंकार विशिष्टाओ आवाम, जैसे सात अलंकार से विशिष्ट शरीर है हमारी, वैसी है हमारी आत्मा है। स्व एवं एव, हमारी जो आत्मा है वो भी ऐसी ही है। इमौ छायात्मान सूत्राम विपरीत ऋषियो बभुवतो, ये दोनों के दोनों छायात्मा है, यही हमारी आत्मा है, ऐसा अनायास ही वो विपरीत ऋषि वाले होकर के मौन हो गए। यस्य आत्मनुलक्षणम य अपहत पापमा इत्युक्त्वा पुनस्तद् विशेषम अन्विष्यमाणयोर् य एष अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति साक्षादात्म निर्दिष्टे तद् विपरीत ग्रह अपनाय अपन्याय उदश्यराव सात्कलंकार दृष्टान्ते अपि वीतः आत्मसर्वबोधाद् विपरीत ग्रहो नापगतः। ये बड़ा है, जिस आत्मा का लक्षण बताया गया था यह आत्मा अपत पापा इत्यादि के द्वारा कथन करके उसी विशेष को अन्वेषण करने के लिए इच्छुक इन दोनों के प्रति उपदेश दिया, साक्षात आत्मदृष्ट है वहां पर भी तत्त्व उपाय से लक्षित साक्षात आत्मा का ही उपदेश किया गया था, किंतु तद विपरीत ग्रह उन दोनों ने विपरीत ग्रहण किया और उस विपरीत ग्रह का भी अपनयन करने के लिए उसे शराब सात अलंकार दृष्टान्त को प्रदान किया, फिर व्यभीते आत्मसर्वबोधात विपरीत ग्रह नापगत, किंतु आत्मसर्वबोध के अपेक्षा से विपरीत ग्रह जो था उनका वह दूर नहीं हुआ। अतः स्वदोषेन किंचित प्रतिपद विवेक विज्ञान सामर्थ्य इति मत्ता, प्रजापति मान रहे अब इनको ये कहना पड़ेगा इसी स्टैंडर्ड के लायक है। हाँ ठीक है, आप जो करें वैसा ही है, अच्छा है, बोलना पड़ेगा ताकि वो जाए चिंतन करेंगे, फिर नहीं तो डांटोगे फटकार तो गड़बड़ जाएंगे, गड़बड़ होगी ना फिर। इसलिए कहते देखो क्या था स्वदोष ही न के नित, कोई न कोई उनके अपने अंतःकरण में विद्यमान दोष के कारण से प्रतिबद्ध विवेक विज्ञान सामर्थ्य, उनके विवेक विज्ञान का सामर्थ्य प्रतिबद्ध हो रखा है। इति मत्वा, ऐसा मान करके यथा विप्रेतम आत्मन मनुष्य जाय, लेकिन जब कह रहे हैं हाँ एश आत्मा करके, तब अपने मन में प्रजापति का क्या है, जो लक्षित निर्गुण ब्रह्म है उसी को आत्मर्पण दोबारा उपदेश दे रहे हैं। अभी यथाभिप्रेतमेव आत्मानं मनसि निधाय एषा प्रतिहोवाच एतदमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म इति प्रजापति ही पूर्वत, प्रजापति ने पूर्वत जो है स्वलक्षित जो आत्मा था उसी आत्मा को ब्रह्म को ही दोबारा कथन किया। न तो तद अभिप्रेतम् आत्मानं, न कि उन दोनों की अभिप्रेत जो आत्मा थी उसको नहीं कह रहे ऐसे आत्मा अभयम अभयम करके, ना ना ना उनको नहीं कह सकते हो, छायात्मा को ही ऐसा आत्मा एतदमृतम अभयम एतद् ब्रह्म नहीं कह सकते प्रजापति। क्योंकि आत्मा इत्यादि आत्म लक्षण श्रवण अक्षिपुरुष श्रुत्या च उदिशरवादी उपपत्या च संस्कृत उदावत। यह मान करके भाई कुछ तो इनके अंदर शुद्धिकरण हो रखा है, थोड़ा समय लगेगा और चिंतन करेंगे, ये यहां से जाएंगे बात सुन करके तो जरूर चिंतन करेंगे, इनके मन में जरूर चिंतन होएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इतनी बात कर रखी है ऑलरेडी। क्या क्या किया है इन्होंने? ये आत्म इत्यादि आत्म का लक्षण इन्होंने श्रवण किया है और अक्षय पुरुष का श्रवण किया, उसे शरावादी की युक्ति भी प्राप्त हुई है। इतनों से इतनी माध्यमों से इन्होंने क्या है, संस्कारित हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, गुरु वचन के बार बार स्मरण भी करेगा ना, वो अपने आप धीरे धीरे धीरे विवेक को जगा देगा। मद वचनम सर्वम पुनः पुनः स्मरतो हो प्रतिबंध क्षयाच्च, मेरे वचन का संपूर्ण जो कुछ मैंने कहा है शुरू से अब तक, उन सारे वचनों के भी पुनः पुनः स्मरतो हो बार बार ये स्मरण भी कर लेंगे ना तो भी प्रतिबंध क्षया, इनके अंतकरण जो प्रतिबंधक होता जो दोष है अवश्य क्षय हो जाएगा। स्वयं आत्मविषय विवेक भविष्य की मनवाना, स्वयं ही आत्मविषय विवेक अवश्य इनके अंदर हो जाएगा ऐसे मानते हुए प्रजापति ने ये नहीं कहा अरे फिर तुम्हें ब्रह्मचर्य में रहना पड़ेगा तभी दुखी होते, अरे अब इतने साल तो बिताया अगर फिर रहो ये तो ठीक नहीं, तभी उनको दुख होएगा। किसी को जा रहा है उसको रोकोगे तो क्या होगा, उसके मन में आएगा लगता है इनके पास विद्यार्थी की कमी हो रही है, ऐसा सोच रहे हैं, लगता है इनके पास विद्यार्थी की कमी हो रही है इसलिए रोक रहे हैं, इसलिए उनको जाने ही देना ठीक रहता है। नहीं तो होगा इतने साल से ब्रह्मचारी बने रहे अब नहीं समझ में फिर कभी नहीं आएगा, ऐसा भी उल्टा सोचने वाले बहुत, इसलिए चलो छोड़ो, इसने जान करके पुनर्ब्रह्मचर्य आदेश तयोचित दुखोत्पत्ति परिजिहीर्षन, यदि पुनः ब्रह्मचर्य आदि पालन करने का आदेश देते तो उन दोनों का चित्त दुख उत्पत्ति होती, उसको परिहार करने की इच्छा से कृतार्थ बुद्धि तया गच्छन्तौ अपि, यदि वे दोनों के दोनों कृतार्थ बुद्धि से शांत हृदय प्रवृजदु शांत चित्त जा रहे हैं फिर भी गुरुदेव रोकते नहीं है, कृतार्थ बुद्धि तया गच्छन्तो अपि उपेक्षितवान प्रजापति, प्रजापति ने दोनों को उपेक्षा किया अनादर भाव से नहीं, बता देना किस भाव से, मत्वा कल बोल चुके हैं ये मान करके इन लोगों के संस्कार तो शुद्धिकरण हो चुका है और मेरे वचनों को बार बार स्मरण करते रहेंगे, स्वाध्याय चलती रहेगी, चिंतन करते रहेंगे, अपने आप इनके अंदर विवेक जग जाएगा, अवश्य कभी न कभी इनको आत्मविषय बोध इन्हीं वचनों से संभव है, यह मान करके उन्होंने उपेक्षा कर दिया। तो वह इंद्र विरोचन शांत हृदय तुष्ट हृदय कृतार्थ बुद्धि संत प्रभव्रजित हो, इंद्र विरोचन दोनों के जनों शांत हृदय वाले बने तुष्ट हृदय वाले, कृतार्थ बुद्धि की भ्रांति है न तु शम एव, शम उत्पन्न नहीं हुआ है, आरूढ़ तस्व शम कारण उच्चते, अभी आरूढ़ नहीं हुए हैं, अभी भी आरुरुक्षु ही हैं। ये आरुरुक्षु हैं, ये शम के योग्य नहीं हुए हैं अभी तक, इसे कहते हैं न तो शम एव, शम इनके अंदर हो गया है अतएव ये शांत हृदय वाले हो गए हैं, ऐसा मत समझो, अभी तक इनके अंदर शम की उत्पत्ति नहीं हुई है। समश्चेत जात विपरीत ग्रह विगतो भविष्य प्रभव्रजतुर्गतवंत, यदि शम हो गया होता समश्चेत तयोर जातो विपरीत ग्रह विगत अभविष्य, फिर तो जरूर इन दोनों के अंदर विपरीत ग्रह भी नष्ट हो गया होता। इन उत्तरवर्ती कथा से मालूम होता है नहीं है, इसलिए मानना पड़ेगा कृतार्थ बुद्धि की भ्रांति से युक्त होकर के संतुष्ट हृदय वाले झूठे संतुष्टि को लेकर के दोनों के दोनों चले गए। लेकिन फिर भी देखो कृपालु गुरु होते हैं, जाते जाते में भी एक तीर छोड़ देते हैं, जाहिर है बेटा लेकिन एक बात याद रख ले, कहते हैं ना लोग व्यवहार में जब रूठ करके जाए कोई नाराजगी में तो कहते अरे जा तो रहे हो, इन एक बात का ध्यान रखना। ऐसे लोग व्यवहार में होता कि नहीं होता है, उसी प्रकार यहां पर भी लेकिन सीधे नहीं बोल रहे, वहां तो सीधे भी कहा दिया जाता है, सीधे नहीं कहते। कर्ण परंपरा से जैसे इनको पहले मिला था वैसे दूर से श्रवण कराते। तो वह आन्विक्ष प्रजापतिर्वाच्य अनुपलब्ध आत्मानम अनुविद्य व्रजतो यत्र एतद् परिषदो भविष्यन्ति देवावासुरा वा ते परा भविष्यन्ति इति सह शान्तहृदय एव विरोचनो असुरान् जगाम तेभ्य हितम परिषदं प्रोवाच आत्मैव महीय आत्मा परिचर्य आत्मानम् एवेह महीयन्तम् महीयन् महयन् आत्मानम् परिचरन् उभौ लोकौ अवाप्नोति इमं च अमुं चैति। तव आन्विक्ष प्रजापति ने दूर गए उन दोनों को देखकर यह वाक्य कह दिया। सीधे उनसे नहीं कह रहा है, अरे भाई ये लोग जो है ना जिसे उपलब्ध करना चाहिए उसे उपलब्ध किए बिना जा रहे हैं, दूसरों को कह रहा है। वहां जो अन्य लोग होंगे उनके सेवक गण कोई भी रह रहा होगा ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में प्रजापति का लोक में, उन लोगों से कहने लगे ताकि उनको सुनाई दे, उनको सुनाते हुए दूसरे को बोल रहे हैं। यही महंत मंडलेश्वर ने अपनाया है, कहना उन्हें किसी से है कहेंगे दूसरे से। यदि ये नाराज हो जाए फिर अरे तुमको थोड़े कहा था, उसको समझा देंगे अकेले में, तुमसे नहीं मतलब था बोलना तो उसको, लेकिन सीधे कहा तो तुझे बुरा लगता ना, इसलिए तुम्हारे आगे में भी ऐसे तुमको बोला करूंगा तू समझ लेना मैं दूसरे को कह रहा हूं बुरा नहीं मानना। लेकिन गलती क्या हो जाता है इसमें, जब उसको बोलना होता तुम दूसरे से कहोगे तो वो नहीं ग्रहण कर पाएगा, इसी में सर खटपट हो जाता है। उसे मालूम नहीं होना चाहिए कि किसे कहा जा रहा है, लेकिन उन्होंने उसी से खराब कर देते हैं। बाद में एक दिन वो सर पे सवार हो जाता है तब परेशान हो जाते हैं। परंपरा को अपना है लेकिन समझे बिना अपना दिया, ये गलती हो जाती है। ये कह रहे हैं कि वाचा अनुपलब्ध आत्मानम अनुविद्य व्रजतो, बिना आत्मा को उपलब्ध किए बिना उसको अनुभव किए ही जाते हुए व्रजतो यत्र एतद् परिषदो भविष्यन्ति, कहते हैं उसे जाने बिना ही जा रहे हैं तो देवताओं में हो चाहे असुरों में हो जहां कहीं भी उपनिषद के उपदेश देंगे और उपनिषद जो कोई स्वीकार करेगा चाहे वो देवता हो चाहे वो असुर हो ते पराभविष्यन्ति, वे निश्चित रूप से हार को ग्रहण करेंगे हार जाएंगे। सह उनके भी कान में पड़ तो गया लेकिन उनमें से एक सह एक वचन से तो नहीं करें, सह शांत हृदय विरोचनो, कौन विरोचन नाम का व्यक्ति जो शांत हृदय वाला होकर असुरान जगामा और सीधा असुरों के पास पहुंच गया और उनसे क्या कहा के प्यह एकताम उपनिषदम प्रोवाच, उनको घोषणा कर दिया अरे इंद्र तो अभी मूर्ख है कुछ समझ में नहीं पाया इसे देवताओं की सभा में आया नहीं, मैं तो पूरा आत्मज्ञान को पा लिया हूं, अब मैं आप सबको आत्मज्ञान दे रहा हूं। एताम उपनिषदम प्रोवाच ये शरीर ही आत्मा है छाया पे ही आत्मा है ऐसे उसे सबको उपदेश दे दिया। आत्मा एव ये महीय इसरे शरीर ही पूज्य है, ये शरीर ही सेवा करने योग्य है। आत्मा एव महीय महयन आत्मान परिचरन इस आत्मा की पूजा करते हुए आत्मा की जो है सेवा करते हुए उभौ लोकौ हम इन दोनों लोकों को प्राप्त कर लेंगे यह लोक और परलोक, ऐसा उसने कह दिया। और यही लोग ज्यादा मिलते ही हैं आज के जमाने में, यही पूरे के पूरे भरे पड़े हैं भोग में, है ना, भोगवादी लोग, भोगवाद और उपभोगवाद दो वाद आजकल जबरदस्त चल रहा है। एक तो भोगवादी ही है वो सीधा इंद्रियों को प्रयोग कर रहे हैं और दूसरे उपभोगवादी वो साज सजावट में लगा रहे हैं, उपभोग के सामग्रियों को जुड़ा रहे हैं। कार होना जरूरी है नहीं तो वही इज्जत क्या है, दिल्ली में रह रहे हो, कार नहीं है तो क्या जिंदगी, इसलिए कार चाहिए। कार से क्या हो, नहीं वो विवेक नहीं चलता है। बढ़िया कोठी होना चाहिए, बड़ा रंग रंग लगा हुआ होना चाहिए, हर दो साल में एक बार रंगना चाहिए। अरे पत्नी सारे काम करेगी तो फिर स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा, कम से कम एक नौकरानी चाहिए, अरे एक ऑफिस बॉय भी चाहिए, एक नौकर स्टैंडर्ड है ना आज के जमाने में। ये उसको उपभोग वाद करते, यदि भी उनको उनके साक्षात इंद्रियों को कोई सुख मिलने वाला नहीं है, गौण है वो सुख, साक्षात इंद्रिय उपभोग तो अलग है, वो भी जुगाड़ कर रहे हैं। आजकल बहसन हो गया, सप्ताह में एक दिन सड़क पर खड़े होकर नहीं खाएगा तो आदमी नहीं है। जूता पहन के सड़क पर चाट भंडारे जो बोल रहे हैं, उसके सामने बैठे धूल मिट्टी आ रहा है, दुर्गंध है बगल में, वहीं पेशाब भी कर रहते हैं और वहीं खड़े होकर खा रहे हैं। दैट इज द प्रेजेंट डे सोसाइटी कल्चर, क्या करें। उसको स्टैंडर्ड मानते हैं, ये उपभोगवाद। इसलिए भोगवाद और उपभोगवाद ये दोनों ही शरीर को लेकर चलता है, ये दोनों ही शरीर के कारण, शरीर जा रहा है जैसे रहा उसके आधार पर सारा चल रहा है। वही इसने विरोचन ने पाया था और वही विरोचनवादी लोग आज तक चले आ रहे। तस्माद्यपि अद्य, अच्छा इसका भाष्य है ना, एवं तयोर गतियोर इंद्र विरोचन यो हो राज्योर भोगासक्त यो हो, इस तरह दोनों के दोनों जा रहे हैं, इंद्र विरोचन दोनों ही राजा हैं, दोनों ही भोग वासना से युक्त होने के नाते भोग में आसक्त बुद्धि वाले हैं, अतः यथोक्त विस्मरणम स्यात् इति आशंका, ऐसा न हो कि हमने जो दृष्टान दे उदराव अक्ष पुरुषादि को उपदेश वो भूल न जावे, ऐसे मन में आशंका हो प्रजापति को सतर्क तो कर दो, नहीं तो ये भूल ही जाएंगे उन बातों को, चिंतन नहीं होगा ना, क्योंकि पहले कहा था मद वचन स्वरम पुनः पुनः स्मर दो, पुनः पुनः स्मरण तब होगा ना जब उनके अंदर कोई ऐसी खटकाव होनी चाहिए ना, अधूरापन की खटकाव ना हो तो चिंतन क्यों करेगा, दृढ़ निश्चय हो गया शरीर आत्मा है बात खत्म हो गई, मुक्त हो ही गया, जब मुक्त हो गया फिर क्यों शास्त्रों पर चिंतन करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, जब पढ़ा रहेगा मस्त या नहीं, ऊंट जैसे पड़ा है। सनत कुमार ने कहा ऊंटी बहुत बढ़िया है, विशाख मिला उनको ऊंट हो जाओ बहुत बढ़िया, पहले तो लंगोटी पाना पड़ता था, नहाना पड़ता था, भस्म लगाना पड़ता था, बड़ा झंझट था, ये तो बहुत अच्छा हुआ माता जी अपने बड़ी कृपा करी, कुछ नहीं करना पड़ता है उनको, तो शरीर बाधक नहीं था ना ब्रह्मचिंतन में, चाहे ऊंट का शरीर हो चाहे किस शरीर में, वो अपने ब्रह्मचिंतन में मस्त है, लेकिन शरीर ही आता मानने वालों के लिए तो बड़ा परेशानी हो जाएगा, लंगोटी पहन के आ जाते बिना लंगोटी कैसे खड़ा रहेगा, ऊंट बन के शर्म लगेगा, ये शरीर ही आत्मा है ना, तो ऐसे को तो परेशानी हो जाएगी, इसीलिए सोचते हैं ऐसा ना हो कि मेरे सारे उपदेश तो भूल जाएंगे, अपने आप को जीवन मुक्त को समझ लेंगे, तो ये ना हो इत्याशंक्य अप्रत्यक्षम प्रत्यक्ष वचने तयो चित्त दुखम परिजीहुर्ष हो, अप्रत्यक्षम उन दोनों के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, इस बात को प्रत्यक्ष वचनों के द्वारा तयो चित्त दुखम परिजीहुर्ष हो, उनके चित्त में दुख का परिहार करने की इच्छा से तव दूरम गच्छन्त, सीधे कहते तुम लोग कुछ नहीं समझ में हो, बड़ा दुख हो जाता, इसीलिए वो दोनों जब थोड़ा से दूर चले गए थे तब अनवीक्ष प्रजापति यह तापद पाप इत्यादि, उन्होंने प्रजापति ने देखा, देख करके जो है यह तापद पाप इत्यादि वचनावद जैसे वचन था वैसे एक और वचन सुना दिया, एतदपि अनयोः श्रवण गोचरत्वम् इष्यति, यह मान करके जैसे ही लोगों ने कर्ण परंपरा से पहले उन वचनों को सुने थे यह तापद पाप विजर विमृत इत्यादि, उसी प्रकार से मेरे इस वचन को भी अवश्य इनके कर्ण पथ में जाएगा, एतदपि माने एतद वचनम अभी अनयो हो श्रवण गोचरत्वम् इष्यति श्रवणेन्द्र के विषयता को प्राप्त कर जाएगा, इति मत उवाच प्रजापति, ऐसे मानकर प्रजापति कहने लगा, अनुपलभ्य यथोक्त लक्षण आत्मानम अनुविद्य स्वात्म प्रत्यक्षम च अकृत्वा, यथोक्त लक्षण वाले आत्मा को उपलब्ध नहीं किया है अर्थात स्वात्व भाव स्वात्व स्वरूपेण प्रत्यक्ष किया नहीं है। विपरीत निश्चय भूतवा और विपरीत निश्चय वाले होकर के इंद्र विरोचन वेतौ व्रजतो गच्छेताम, व्रजता कर गच्छेताम, वे दोनों गए हैं ऐसे दूसरे को सुना रहे ना, इसलिए गच्छेताम। इंद्र विरोचन दोनों के दोनों विपरीत ग्रहण लिए विपरीत निश्चय वाले होकर दोनों चले गए ऐसा सुना दिया। अब जिसको सुनाया है वो उसको बताएंगे, वो दूसरे को बताएंगे, तीसरे को बताएंगे, कर्ण परंपरा पहुंच जाएगी, बल्कि बुरे तरह से समझ में आएगी, शायद बहुत भयंकर रूप से उनके कान में पड़ेगा। एक हाथ के लौकी में नौ हाथ का पीछे कहानी बन जाएगी। अब प्रजापति ने एक को सुनाया, वो दूसरे को सुनाएगा ना, अब उसे थोड़ा मसाला जोड़ देगा, जब सुनाएगा दो चार शब्द फालतू जोड़ देगा, फिर वो अगले को सुनाते तो और दो चार शब्द जोड़ देगा। ऐसे जाते जाते जाते इंद्र के पास जब कान में पहुंचेगा तो इंद्र को सुनाई देता होगा, अरे प्रजापति ने मां मूर्ख है वे दोनों को देनो बिना समझे चले गए, ऐसा सुना देंगे वो लास्ट वाला जो सुनाने वाला। अब एकदम शॉक होएगा, अरे प्रजापति ने ऐसे कहा है, जब इन्होंने कहा नहीं वो शब्द। लेकिन वो कर्ण परंपरा ऐसी मामला है, बात का बतंगड़ा बनाना, हिंदी में कहते हैं बात का बतंगड़ा बना दे, उसी को दूसरे शब्द में हम लोग का कहानी है, एक हाथ कलौकी में नौ हाथ का बीज, तो वो होगा जरूर। और प्रजापति इसी बात के कारण से ही दूसरों को सुनाया है, अरे इन दोनों के दोनों ने विपरीत ग्रह वाले होकर के चले गए। अतो यतरे देवा वा असुरा वा, इसलिए चाहे कोई भी हो, यतरे माने कोई भी हो, देवता हो चाहे असुर हो, किम विशेषिता एतद उपनिषदम आभ्यम या गृहिता, किस रूप वाले हैं देव और असुर, तद इस उपनिषद वाले हो जो कि आभ्यम या गृहिता, आपने इन दोनों के द्वारा, कौन दोनों, इंद्र रोचन के द्वारा जो गृहित है आत्मविद्या शिव उपनिषद ये शाम देवानम शरणम वा, यह जो उपनिषद उसको देवताओं में च असुरों में जो कोई प्राप्त कर दिया है, तद उपनिषद एवं विज्ञाना एत निश्चय भविष्यन्ति, वे लोग भी बेचारे अपने उनका क्या दोष है, वो भी शरीर को यात्रा ऐसे उपनिषद ज्ञान वाले हो जाएंगे, ऐसे विज्ञान और ऐसा दृढ़ निश्चय वाले हो जाएंगे, हो जाए क्या बिगड़ेगा। तेकिम यदि देवता और असुर ऐसा निश्चय वाले हो भी जाएं तो क्या बिगड़ा, तो कहते प्राभविष्यन्ति श्रेयो मार्गात प्राभूता, हार जाएंगे, अरे युद्ध में हार जाएंगे ऐसा अर्थ नहीं करने का, यहां पराभव का तात्पर्य श्रेयो मार्ग से ही गिर जाएंगे, अपना कल्याण मार्ग को ही भूल जाएंगे, शरीर का भोगवाद भोगवाद में ऐसे फंस जाएंगे जो कि चारवाक ने जैसे कह दिया, ऋणम कृत्वा घृतम विवेतवा में पहुंच जाएंगे, लाखों रुपया लोन इस बैंक से उस बैंक सब बैंक से लेते हैं, मर जाते हैं कौन देगा वापस, और केस लगा देंगे और कहीं दिवाला हो गए, ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, कई तो ऐसे करोड़ों रुपया उनका खर्चा है, मर गए अब किससे लोगे, बड़ा मुश्किल होता है कि भोगवाद भोगवाद में यही सबसे भारी समस्या है, दूसरे को लूट के ऐश करो, ऐसी चीज में बताओ वो कैसे अपना अध्यात्म मार्ग उसका प्रशस्त रहेगा, जो पर शोषणवादी है वह कभी अध्यात्म मार्ग में आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकता, इसे कहते श्रेयो मार्ग पराभूता बहिर्भूता विनष्ठा भविष्यन्ति, श्रेय मार्ग से पराभूत होते का मतलब श्रेय मार्ग से हट जाते, हट जाते का तात्पर्य अंत तो उनका तो विनाश ही हो जाता है, विद्याय तो विषयान पुंस संगस्ते शिप जायते, स्मृतिकार ने व्याख्या कर दिया है, जो व्यक्ति श्रेय मार्ग से हटता है विषयों का ध्यान करता है अंत उसका विनाश होता है। स्वगृंग चतो सुरासुर राजयोर यो असुर राजा, लेकिन अपने घर की ओर जाते हुए सुर असुर इन दोनों राजाओं में से जो असुरों का राजा है उसके अंदर ज्यादा वासना है, असुर तो ही असुषु एव रमन्ते, प्राणों में ही रमन करने वाले, इंद्रियों में ही रमन करने वाले ही है, महाभोगी महावासनामयी पुरुष है ये, आदि उसकी तो विवेक जगी ही नहीं। इंद्र का तो विवेक थोड़ा जग भी गया, सोचने लगा, चलते चलते ही पहुंचा भी नहीं था देवताओं के पास, अपने घर पहुंचने से पहले उसके अंदर विवेक जग गया। और इसके अंदर विवेक जगी ही नहीं। कौन? स असुर राज सह शांत हृदय सन विरोचनो असुरान प्रति जगाम। शांत हृदय वाला होकर के विरोचन अपने असुरों के पास पहुंच गया। गत्वा चित्तेभ्यो असुरेभ्यो शरीरात् बुद्धिर् या उपनिषद ताम एतो परिषदम प्रोवाच उक्तवान। जाकर चुपचाप तेरे चिंतन मनन भी नहीं किया, थोड़ा टिकट टिप्पण पढ़ लेता तो शायद अकल खुल भी जाती। कुछ नहीं, सीधा ही उपदेश देना चालू कर दिया, गुरु बन गया डायरेक्ट। गत्वा चित्तेभ्यो असुरेभ्यो, उन असुरों के पास जाने के बाद शरात बुद्धि जो उपनिषद ज्ञान उसके अंदर थी, ताम एता उपनिषद उसी शरात बुद्धि उपनिषद को प्रोवाचम ने उक्तवान, उन लोगों के प्रति कह दिया। देह मात्र में आत्मा पित्रा उक्त थी, और कहा था क्या, हमारे गुरु ने ऐसे उपदेश दिया, हमारे गुरु जी ने बोला है। बहुत लोग ये बहाना बनाते हैं, भक्तों ने चाहते हैं, हम क्या करें, इसलिए मनाना पड़ता है महोत्सव। नहीं, भक्त चाह रहे ना, खुद चाहते ये नहीं बोलेगा, भक्त चाहते हैं। ट्रस्ट अपनी व्यवस्था कर रहा है, खुद ही ट्रस्ट बोला है, नियम ऐसे बनाना उसको भगाना है। अब ट्रस्ट ने नियम बनाया है, उस नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। इसने बहाना क्या बन रहा है, पिता ने ऐसी आदेश दिया, प्रजापति ने उपदेश दिया है, खुद की अन्ना समझी उसको नहीं आ रहा है अभी तक विवेक में। कहते पित्रा उक्ता देह मात्र में आत्मा, प्रजापति बुद्धा पिता के द्वारा कहा है ये बात कि शरीर ही आत्मा है। तस्माद् आत्मैव देह यह लोके महय पूजनीय, इसलिए देह रूपी आत्मा है इस लोक में अत्यंत पूजनीय है, तथा परिचर्य परिचरणीय सेवा करने योग्य। खूब तेल मालिश करो, खूब जो है उसको जो है साबुन से नहलाओ, खूब सेंट लगाओ, खूब बढ़िया कपड़े आयरन करके चमक दमक के साथ रहो, करना चाहिए इसे, क्योंकि शरीर ही आत्मा है। जितना इसको बढ़िया संभालोगे उतनी ही तेरी मुक्ति हो जाएगी, ऐसे मान के चल रहे हो। क्योंकि तथा आत्मानमेव यह लोक देह महायन परिचरंश्च, तादृश शरीर रूपी आत्मा को इस लोक में पूजा करता हुआ सेवा करता हुआ जो व्यक्ति रहता है वह उभौ लोको वो वाप्नोति इमं च अमुं च, वह दोनों लोकों को प्राप्त कर लेता है, इस लोक को भी परलोक भी, यह लोक परलोक और एव सर्वे लोक कामाश्चंद्रमति राज्य अभिप्राय, राजा का यह अभिप्राय है इस लोक और परलोक में ही सकल लोक और सकल कामनाएं अंतर्भूत है, अतएव इन दोनों को जीत लेते मैंने सब कुछ जीत लिया उसने, ऐसा उपदेश दे दिया। तस्मात् अपद्येहादानम् अश्रद्धदानम् अयजमानम् माहो आसुरोपतैति असुराणा गंहियेश उपनिषत् प्रेतस्य शरीरम् भिक्षया वसनेन अलंगारेण इति सगुंस्कुर्वन्ति एतेन हि अमुं लोकं जयिष्यन्तो मन्यन्ते। तस्मादपि अद्य, आज भी इसलिए इस दुनिया में विवेकी लोग जब देखते हैं दान पुण्य जो नहीं करता, श्रद्धा रहित है जो, और यजमान बनता नहीं, कभी कोई कर्मकांड आदि करता नहीं, उसे देखकर क्या बोलते हैं लोग, अरे ये तो राक्षस है, चल खाओ पीजो, मौज मस्ती करने वाला, ऐश करने वाला, बढ़िया घटिया आदमी है ये, घटियाओं में भी बढ़िया घटिया आदमी है ये, है ना, सु दुख तो उपयोग होता है, सु दुख दोनों प्रयोग कर देते हैं, सुख सर भी दुरुपसर भी प्रयोग कर देते हैं, बढ़िया है लेकिन किन में, घटियाओं में बढ़िया है। तस्मादपि अद्य यह मैंने अस्मिन लोके, इसी कारण से ही इस लोक में आज भी जो अददानम माने दान नहीं देता हुआ रहने वाला, अश्रद्धानम श्रद्धा न करने वाला, और अयजमानम जो यथाशक्ति यजन आदि कर्म को नहीं करने वाला, जो पुरुष होता है उसके प्रति आहो विवेक लोग दूसरे लोग कहते हैं क्या आसुरोपतिति, ये तो महान असुर है। क्यों असुराणा गृहेश उपनिषद, क्योंकि असुरों का यह उपनिषद को अपनाए हुए मूर्ख लोगों ने क्या करते हैं, मरने के बाद प्रेत से शरीरम, प्रेत का उस शरीर के साथ भिक्षया वसने न अलंकारे न, उसके लिए भिक्षा पात्र दे देंगे। ये महात्माओं के मन की बात भी देखो, उनके साथ वैसे कर देते, मूढ़ लोग है, परंपरा से बन गई है। ये ब्रह्म ज्ञानी है, उसको क्या भिक्षा पात्र के साथ में दे रहे हो, माला पहनाएंगे, भिक्षा पात्र देंगे, कपड़ा पहनाएंगे और भी उसके जितने भी अलंकार सारे के साथ में रखेंगे, भस्मुखी टिकिया चाहिए सब रखेंगे। जो शरीर छोड़ा, महात्मा का शरीर छोड़ दे तब भी ऐसे नहीं करना चाहिए। ये तो आसुरवाद है, चार्वाक सिद्धांत। और ऐसे करके क्या मानते हैं लोग, जैसे ये नियम है ना, गृहस्थी में नियम है, जब गृहस्थी मरता है वो जिन अग्निहोत्र आदि को जिन पात्रों से वर किया था उन पात्रों को उसके अगल बगल में अजायन हाथ में रखो, बाएं हाथ में रखो, सवर्णन है, तब चिता को जलाना चाहिए। वो तो गृहस्थी के लिए था, महात्मा ने कहां से था। और जो जलाते हैं वो मुसलमान भी करते, पानी भी रखते हैं, राशन भी रखते हैं, रोटी वोटी भी रखते हैं, सब रखते हैं, और मुर्दा को उल्टा सुलाते हैं। हाँ, उल्टा रोटी पानी सब रख देंगे, उसके ऊपर उसको लेटा देंगे, जब पृथ्वी पलटेगी उठेगा, उसको रोटी पानी मिल जाएगी, वो खाएगा, दोबारा जग जाएगा। ख्यामत के दिन तो जगना है उसे, तो भूखा प्यासा रहेगा इतना दिन से, इसलिए रोटी पानी रख दिया। ऐसे हमने किया ना अपने पिता माता का, इसलिए जरूर मुझे स्वर्ग मिलेगा, ऐसा बुद्धि इन मूर्खों की होती। इसलिए कहते असुराणाम येषु उपनिषद प्रेत से शरीरम भिक्षया वसरेण अलंकारण दी संस्कुर्वन्ती, और संस्कार करके क्या उसे क्या लाभ मिलेगा बोलते वो, ये ते नहीं अमुम लोकम जेष्यंतो मन्यन्ते, अगर ऐसा काम करके हम लोग जरूर ये स्वर्गादि लोगों को जीत जाएंगे, प्राप्त कर लेंगे, ऐसा उनके मन में भावना है निश्चय। तस्मात तत्संप्रदायो अद्यापि अनुवर्तत, इसलिए ही उस विरोचन का संप्रदाय आज भी संसार में विद्यमान है। कहा यह लोक है, इस लोक में इसलिए अददानम दानम अकुर्वाणम अविभागशीलम, कमाया हुआ में से ये भाग जो करने के स्वभाव वाला नहीं है। अश्रद्धानम सत्कार्य से श्रद्धा रहितम, सत्कार्यों में श्रद्धा से रहित रहता है जो। यथा शक्ति अयजमानम मन अयजन स्वभाव, यथाशक्ति पूजा पाठ यज्ञ होम हवन आदि को करने वाला नहीं है जो, उसके प्रति लोग आहु आश्र कलोयम यथा एवं स्वभाव बताई थी। खिद्यमान आहु के शिष्टा, खेद करता हुआ शिष्ट पुरुष लोग कहते हैं एतर स्वभाव वाले को देख करके कि भाई निश्चित रूप न यह तो असुरों की परंपरा वाला महा आसुर है ये। असुर नाम ही अस्मात अश्रद्धा अश्रद्धानतादि लक्षणीर लक्षणा उपनिषद, क्योंकि असुरों का पास ही यह उपनिषद होता है कि श्रद्धा रहित हो जाना है, जो दान रहित हो जाना, हवन पूजा पाठ रहित होना, केवल शरीर को पालन पोषण करना है बढ़िया से बढ़िया, इसके लिए आवश्यक सारे जड़ी बूटी दवा दारू सब ढूंढते रहता है, इसको तंदुरुस्त कर रखना है। व्याग्रा आजकल शुरू हो गया, व्याग्रा नहीं, विदेश में पहले से था, अब भारत में भी आ गया। 70 साल के बुड्ढा भी 5 औरत के साथ सोने पर भी उसकी कभी कमी नहीं हुई, ऐसी ताकत होगी, ऐसा शरीर बना रहेगा। बताओ कैसी खोज कर रहे हैं उपभोगवादी लोग, भोगवादी लोग इन्हीं चीजों की खोज में लगे रहते हैं, तभी हम तगड़ा रहे। बताओ, इसलिए कहते हैं उनके ही उपनिषद है, उनको वेद शास्त्र में श्रद्धा नहीं होगी, गुरुओं में श्रद्धा नहीं होगी, उनको सुनना भी नहीं चाहेगा, और कभी पूजा पाठ करेगा नहीं, दान पुण्य तो करेगा नहीं, अपने शरीर के लिए ही वो सब कुछ प्रयोग करते रहेगा। तया उपनिषद संस्कृत आसंता एतादृश प्रसिद्ध सुसंस्कारित जो लोग होते हैं, मूढ़ लोग, वे लोग क्या करते हैं, प्रेत से शरीरम कुणपम, जो प्रेत शरीर है, मरा हुआ है, जो अब जलाने लायक है, उस शरीर को भी अत्यंत घृणास्पद कुणप है, उसको भी भिक्षया गंधमाल्य अन्न आदि लक्षण, गंधमाल्य अन्नादि रूपा भिक्षा से युक्त करके रख देते शरीर को, वसनेन वस्त्रादिना आच्छादनादि प्रकारेण, आचनादि रूपा जो वस्त्रादि के द्वारा अलंकारेण ध्वज पताकादिकरणेन इत्येवं संस्कुर्वन्ति, इस प्रकार से मरा शरीर का भी संस्कार करते हैं। एतेन कुणप संस्कारेण एतादृश मृत शरीर का संस्कार करते हुए वो अपना मानते क्या, अमुम प्रीत्य प्रतिपत्तव्यम लोकम जिष्यंत, अपना ये शरीर का अमुम ने इस शरीर के मरने के बाद प्रीत्य प्रतिपत्तव्यम लोकम, जो प्रापणीय स्वर्गादि लोक है उसको हम जीत जाएंगे, प्राप्त कर जाएंगे, ऐसा वे लोग मानते हैं।